سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل عربی زبان میں ظلم ظلم یظلم سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے محل پر نہ رکھنا، کسی چیز کو بے موقع رکھنا، کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی چیز کا غلط استعمال کرنا، یہ سارے معانی ظلم کے معانی ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ظلم الطریق، وہ شخص راستے سے ہٹ گیا، یعنی اس نے صحیح راستہ چوز نہیں کیا۔ الظلام غصے کی نظر اور ترچھی نظر کو کہتے ہیں۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو حقارت کی نظر سے، غصے کی نظر سے اور ترچھی نظروں سے مظلوم کی طرف دیکھتا ہے۔ ظلم البعیر عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کیا جائے۔ اونٹ عربوں کے ہاں بڑی قدر و قیمت والی چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن جب بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی سبب کے اس کو ذبح کیا جائے تو وہاں لفظ بولا جاتا ہے ظلم البعیر۔ ظلم اللیل، رات تاریک ہوئی، رات تو ویسی تاریک ہوتی ہے لیکن رات کے اندھیرے بڑھتے نظر آئیں تو کہا جاتا ہے ظلم اللیل، رات بہت ہی تاریک ہو گئی۔ تو ظلم کرنے والا مظلوم کو بغیر کسی گناہ کے اپنی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، اور ظلم کرنے والا حقیقت میں اپنے آپ کو اندھیروں کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ مظلام اس لیے کٹھن کام کو کہتے ہیں، اور ظلم کرنے والا اپنی زندگی کو انتہائی خوفناک اور کٹھن راہوں پہ چلانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے ظلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے وضع الشیء بغیر محلہ بنقص او زیادت او عدول عن زمنی، کسی چیز میں نقص پیدا کر دیا جائے یا کسی چیز میں زیادتی کر دی جائے یا کسی چیز سے اعراض کر لیا جائے جو اس وقت تقاضا تھا، اس کے تقاضے کو پورا نہ کیا جائے یا اس کو اس کے محل پہ نہ رکھا جائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔